O wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 maja, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 274 tysiące uczniów zdaje egzaminy dojrzałości. Od godziny trwa matura z języka polskiego. Na Litwie rozpoczęło się przedterminowe głosowanie w wyborach prezydenckich. W czasie pielgrzymki do Bułgarii papież Franciszek odwiedzi obóz dla uchodźców. Pod godziny maturzyści zmagają się z testem z języka polskiego, na razie na poziomie podstawowym. Przed 9. liceum ogólnokształcącym w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, w jakiej atmosferze przebiega egzamin? Do szkoły w czasie egzaminu nie mogą wejść osoby z zewnątrz, właśnie dlatego, żeby piszący mieli zapewnioną ciszę i żeby nic ich nie rozpraszało. Maturzyści, z którymi rozmawiałam przed egzaminem, raczej nie czuli się zestresowani. Więcej emocji niż matura na poziomie podstawowym budzi w nich egzamin na poziomie rozszerzonym. Myślę, że na spokojnie, no nie ma co się należy stresować. Polski podstawa, to myślę, że bez problemu. Trochę inaczej, ja piszę rozszerzony polski, więc zestresowana jestem mocno, ale jakoś będzie. Rozszerzona bardziej wymaga takiej wiedzy ogólnej i umiejętności pisania eseju, a nie jakiejś wiedzy takiej bardzo rozszerzonej. Język polski to język polski, trzeba po prostu dobrać odpowiednie teksty kultury i chyba to jest najbardziej stresujące. Arkusz z języka polskiego, który rozwiązują maturzyści, składa się z dwóch części. W pierwszej zdający rozwiązują zadania dotyczące na przykład czytania ze zrozumieniem. W drugiej maturzyści mają do napisania wypracowanie i do wyboru dwa tematy. Egzamin na poziomie podstawowym zakończy się przed godziną 12, a o godzinie 14 rozpocznie się poziom rozszerzony. O maturach opowiadała Katarzyna Ingram. Nie milkną echa wypowiedzi redaktora naczelnego pisma Liberté. Kilka dni temu Leszek Jarzdzewski, występując na Uniwersytecie Warszawskim przed wykładem Donalda Tuska, ostro skrytykował Kościół katolicki. Do tego wystąpienia odniósł się w Polskim Radiu wiceminister kultury Jarosław Sellin. Jeszcze bardziej szokująca była reakcja sali, która na te, no można powiedzieć, bolszewickie teksty, które padały, bo to była wizja kościoła, religii, chrześcijaństwa wzięta żywcem z przemówień bolszewików z lat 20. I ta żywa reakcja, ten aplauz nie najlepiej świadczy o tych ludziach i sile politycznej, którą Donald Tusk reprezentuje. Wiceminister kultury mówił, że tego typu przemówienia nie powinny być wygłaszane na uniwersytecie. Dziś na Litwie rozpoczęło się przedterminowe głosowanie w wyborach prezydenckich oraz w dwóch referendach, które odbędą się w niedzielę. O fotel przywódcy państwa litewskiego ubiega się m.in. Polak z Wileńszczyzny. Po raz pierwszy w historii przedterminowe głosowanie odbywa się przez 5 dni i zakończy się w piątek. Litwini wybierają nowego prezydenta oraz biorą udział w referendach w sprawie podwójnego obywatelstwa i zmniejszenia liczby posłów na Sejm ze 141 do 121. Oprócz przedterminowej możliwości oddania głosu od środy do piątku odbędzie się głosowanie korespondencyjne. Nowością w tych wyborach są karty wyborcze, które mają różne kolory, a dzięki nakładce z alfabetem Braille'a głos mogą oddać też osoby niewidzące. O urząd prezydenta Litwy ubiega się 9 kandydatów, w tym Waldemar Tomaszewski z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Jednak ostatnie sondaże największe szanse na zwycięstwo dają ekonomiście Gitanasowi Nausedzie, konserwatystce Ingridzie Szimonite oraz obecnemu premierowi Litwy Sauliusowi Skwierniewiczowi. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. W drugim dniu pielgrzymki do Bułgarii papież Franciszek odwiedzi obóz dla uchodźców, a potem spotka się z katolikami. Wieczorem będzie przewodniczył modlitwie o pokój z udziałem przedstawicieli różnych wyznań i religii. Papież po spotkaniu z uchodźcami przyleci z Sofii do miejscowości Rakowski koło Płowdiw, gdzie mieszka 1/3 60-tysięcznej bułgarskiej społeczności katolickiej. Pracujący w pobliskiej parafii w Żytnicy ksiądz Borys Stojkow powiedział Polskiemu Radiu, że ta wizyta ma ogromne znaczenie dla bułgarskich katolików jako wyraz bliskości Kościoła Powszechnego, a przede wszystkim papieża. Kiedy jest się w takiej mniejszości, można się poczuć nieważnym. Ważnym, słabym. Dla bułgarskich katolików to ogromne dowartościowanie i podniesienie na duchu. Jutro rano Franciszek uda się z Sofii do Skopie, rozpoczynając 10-godzinną wizytę w Macedonii Północnej. Odwiedzi dom urodzonej tam świętej matki Teresy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj sporo chmur, będą też przejaśnienia, miejscami przelotny deszcz, w górach i na pogórzu deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad mrozem i na południu silniejszy wiatr. W Zakopanem 5 stopni, w Przemyślu 7, w Lublinie 9, w Koszalinie 10, w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach 12, a w Warszawie i Bydgoszczy 13.

No i kto by pomyślał? Pet Shop Boys, rok 2019, z pominięciem poczekalni na liście przebojów programu trzeciego. The Forgotten Son, Child. Pet Shop Boys, druga godzina naszego spotkania. Jak zwykle o tej porze płyta tygodnia. Aldous Harding, płyta zatytułowana Designer. Aldous tak naprawdę ma na imię Hanna. Pochodzi z Nowej Zelandii i to jest jej trzeci album wydany właśnie niedawno. Zadebiutowała płytą Aldous Harding w 2014 roku. Pisze się o niej, że jest to piosenkarka, twórczyni muzyki folkowej, no ale myślę, że wyszła już trochę dalej. To nasza płyta tygodnia. Poprosimy o SMS-y 71335. Aldous Harding i płyta Designer. Yeah. Pani Magdalena z Rumi i pan Rafał z Olsztyna będą się cieszyć całą płytą. Aldous Harding, płyta zatytułowana Designer, to jest nasza płyta tygodnia. Szansa powalczyć o nią jeszcze od jutra do piątku. Polecamy. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka, tam wszystkie informacje na temat tego, co się u nas dzieje, a mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Mike and the Mechanics, Out of the Blue. Sobota, godzina 19, Plac Piłsudskiego w Warszawie. Chirek mnie namawiał na ten koncert Chórem do Europy. Ja byłem bardzo sceptyczny. Pomyślałem, że to chyba się nie może udać. 5 chórów śpiewających 15 piosenek z ostatniego 15-lecia z listy przebojów Trójki. Wypadło fantastycznie i chciałem Państwu podziękować za udział. No a na dodatek po takim koncercie zostają nam takie wspomnienia. Nie mów nic, nie mów miłości. świat. Zabili mnie. Trzymam twarz w kałuży. Czy to wizje są złe? Ty i ja, piątki w złej grze. Raty są znaczone. Nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic, nie mów nic o wolności. I nie patrz mi, nie patrz mi prosto w oczy. Sound and Grace i Kurier. No i pan Marcin w międzyczasie napisał, czy nagrania z tego koncertu będą dostępne na naszej stronie, bo Pielgrzym Tila był świetny. Myślę, że mogę odesłać państwa do środowej audycji do południa. Hirek na pewno sięgnie także do tych wspomnień. No a czy będą na naszej stronie, to proszę właśnie zapytać Hirka. Kolejna kartka z kalendarza. Dzisiaj urodziny ma Bob Seger. Wszystkiego najlepszego. Yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely. She was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control. Till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, running against the wind. We were young and strong. We were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live. Never worried about pain or even how much I owe. Moving 8 miles a minute for months at a time. Breaking all Bob Seger ma dzisiaj urodziny, przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Against the Wind to cudowne wspomnienie z 1980 roku. Na fortepianie Paul Harris, a na gitarze solo zagrał Drew Abbott. Bob Seger and the Silver Bullet Band. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. 35 lat temu na singlu ukazała się ta piosenka. 35 lat minęło, nie wiadomo kiedy. Tina Turner, What's Love Got To Do With It. To był dobry rok wtedy, ten 1984 dla Tiny. 26 minut do 11, to ja sięgnę jeszcze po zestaw nowości w głosowaniu na listę trójki. Przypominam, do piątku w samo południe wybieramy 10 utworów. Trojak, Street Combo, utwór Mądry, a potem Olga Bończyk, Więcej niż kochanek. Powiem krótko, bo jesteś mądry. Rodzaj gliny był bardzo dobry. Dobry jak cały kosmos przed tobą. Ja zawsze chciałem, abyś był osobą. Kilka tysięcy żył, tętnić inaczej. Pracuje noc i dzień, byś coś zobaczył. Uparty mięsień pcha krwi świeży strumień. Myśli szara krabyś coś zrozumiał. I tchnąłem miłość w tę bryłę. Piękno, poezję i siłę. Nie jesteś bublem, błędem, złamanym na wietrze pędem. Nie jesteś śmieciem, porażką. Nigdy nie byłeś igraszką. Nie będziesz dla mnie zwierzyną, złamaną na wietrze trzciną. Kilka tysięcy żył, tętnić inaczej. Pracuje dzień i noc, byś coś zobaczył. Uparty mięsień pcha krwi świeży strumień. I myśli szara krabyś coś zrozumiał. Wytrzymasz i zniesiesz, ucichnie życia symfonia. Ja twoje imię, człowieku, wyryłem sobie na dłoniach. Kilka tysięcy żył, tętnić inaczej. Pracuje dzień i noc, byś coś zobaczył. Uparty mięsień, ha krwi, świeży strumień. Myśli szara krabyś coś zrozumiał. Kilka tysięcy żył, tętnić inaczej. Pracuje dzień i noc, byś coś zobaczył. Uparty mięsień pcha krwi świeży strumień. I myśli szara krabyś coś zrozumiał. Jeśli chcesz zobaczyć jak zmywam nocą z siebie twarz, jeśli chcesz dzielić ze mną. Olga Bończyk, a wcześniej Trojak Street Combo. Dwie nowości w zestawie do głosowania na listy. Polecam Państwu Polskie Radio PL ukośnik Trójka. Za 18,5 minuty 11 mam dla Państwa zaproszenia na niedzielny koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 12 maja o 19 wystąpi Dawid Lubowicz, polski skrzypek i kompozytor jazzowy, członek grupy Atom String Quartet i Bester Quartet, muzyk Teatru Muzycznego Roma. Świetnie gra na skrzypcach, jeśli Państwo chcą posłuchać, to zapraszamy. 12 maja, godzina 19, Dawid Lubowicz, a zaproszenia już teraz u Edyty 2, 2 i 7 3. Thank you. sur un chérie nous Terre de j'tendais Je m'aignais, je me caniquais Et au quai, ouais Salvador Sobral, to już 2 lata od jego wygranej w konkursie piosenki Eurowizji. No właśnie, a to jest ten tydzień, kiedy ten konkurs będzie się odbywał. Wtorek, czwartek, sobotę. W miarę możliwości postaram się podglądać. Za kwadrans 11. Fajny film. Małgorzata Szumowska kończy realizację swojego pierwszego amerykańskiego filmu The Other Lamb. W trwających właśnie pracach montażowych wspiera ją rozsławiony ostatnio w świecie za sprawą zimnej wojny Jarosław Kamiński. Z ubiegłorocznym laureatem Europejskiej Nagrody Filmowej rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jak się montuje nowy film Małgorzaty Szumowskiej od naszego ostatniego spotkania? Myślę, że zdążył pan przejrzeć już trochę więcej tych materiałów. Muszę panu powiedzieć, że... No dobra, powiem to, chociaż żeby nie zapraszać, jesteśmy po dniach spędzonych w montażowni i mamy całkiem sporo za sobą materiału i on jest bardzo, bardzo pozytywnie zaskakuje, że on był fajny, to ja już wiedziałem oglądając te materiały i trochę tam podmontowując w trakcie planu. Natomiast oboje jesteśmy pewnie lekko zaskoczeni tym, jak to fajnie się na razie układa i oczywiście my też nie mamy za wiele czasu niestety, albo stety, bo może to nie jest wcale takie złe. Zgodnie z tymi umowami, które tam mamy jakoś zawartymi z producentami, właściwie powinniśmy zakończyć montaż, nawet chyba krócej niż za 3 miesiące, ale teraz nam się to wydaje realne jakoś. Jak tego się obawialiśmy, to myślę, że jesteśmy oboje jakoś tak pozytywnie do tego nastawieni. To pana pierwsza współpraca z Małgorzatą Szumowską? Tak, ale my się znamy właściwie od bardzo, bardzo dawna. Kiedy ja zacząłem pracę w szkole, to następnego chyba roku jakoś tak Małgosia zdawała do szkoły. Ja byłem wtedy po raz pierwszy sekretarzem komisji wydziałowej, w związku z czym przez całe 3 tygodnie pracowałem jako taki organizator tych wszystkich egzaminów. Zdążyłem poznać tych kandydatów, z niektórymi się zaprzyjaźnić. Małgosia była jednym z takich właśnie kandydatów, który zaraz jakoś tak wpada człowiekowi w oko, nie dlatego, że to ładna dziewczyna, tylko że po prostu jest to jakiś taki rodzaj porozumienia, fluidu. Czuję się, że to jest właściwie kandydat. Tak się też zdarzyło. Ona zdawała po raz pierwszy i dostała się. No i teraz robisz swój pierwszy anglojęzyczny, amerykański, czy koprodukcji film? To jest w ogóle taka dość szeroka koprodukcja. To jest koprodukcja irlandzko-belgijska, amerykańska również, bo są amerykańscy producenci. Językiem tego filmu jest angielski. No i on jest w całości nakręcony w Irlandii. Bardzo piękne tam są krajobrazy. W dodatku w obsadzie jeden mężczyzna i same kobiety. I są to wyłącznie zagraniczni aktorzy, czy zobaczymy na ekranie kogoś z Polaków? Nie, nie. To są sami zagraniczni aktorzy. Z takim całkiem przyzwoitym dorobkiem. Jest aktor z Gry o Tron, jest dziewczyna, która mimo młodego wieku też ma za sobą kilka bardzo fajnych ról. Zresztą bardzo dobrze tutaj gra. Tu w ogóle ten ansambl aktorski, szczególnie ten i ten pan i te panie, fantastycznie grają i to jest bardzo różnorodny skład, taki bardzo, powiedziałbym, przykuwający uwagę i wzrok. To siła tego filmu. O to chyba w tym thrillerze zapewne chodzi. Proszę przypomnieć tytuł. The Other Lamb, czyli przełóżmy to na razie jako inną owcę. No ale jednak trzeba zauważyć, nastąpiła jakaś duża zmiana, no bo Małgorzata Szumowska miała przez całe lata, przez wiele filmów stałego jednego montażystę, Jacka Drosio, w dodatku też swego czasu nagrodzonego Europejską Nagrodą Filmową, więc jednak jakaś zmiana tu następuje. Czy wymusiła ją być może właśnie pana współpraca z Pawłem Pawlikowskim i już to doświadczenie na tym rynku międzynarodowym? Nie, myśmy już w zeszłym roku rozmawiali o filmie, ja z powodów swoich zobowiązań serialowych nie mogłem się tym filmem wtedy zająć, więc cieszę się, że Małgosia do tej współpracy wróciła. Natomiast myślę, że to może się związać z pewnymi językowymi jakimiś barierami. Nie wiem, nie chciałbym się wypowiadać, natomiast myślę, że kolejne filmy Małgosia będzie robiła z Jackiem również, także to nie jest jakaś taka zmiana. Myślę, że w jakiś sposób oboje się z tego cieszymy. To fajna przygoda. A Paweł Pawlikowski nie zrezygnował ze współpracy z panem Poidzie. No nie, z tego się też bardzo cieszę i mam nadzieję, że będziemy współpracowali nadal, no bo to są niezwykłe jakieś takie fajne przygody. Długie w sumie przebiegi mają te filmy, jak spędzamy nad nimi czas w montażu. Lida się zaczęła w listopadzie 2012 roku, skończyła się w maju 2013. Z zimną wojną było właściwie ponad rok pracy, ale ona nie była taka, w ogóle nie była wyczerpująca. To jest pewnego rodzaju zaskoczenie, że ten proces trwa, ale dalej jest taki jakiś, no tak powiem, intelektualnie podniecający, że jest fajny, że się fajnie o tym myśli. Innym słowem niż przygoda, tego nie mogę określić. Z Jarosławem Kamińskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 11 do 11. I'm Sitting at the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one man band. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream. Cigarettes and magazines. And each town looks the same to me. The movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. Escaping home, when my music's playing home, when my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. Will all my words come back to me? Shades of mediocrity, like emptiness in harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound. Oh, where my thoughts escaping. Oh, where my music's playing. Zespół artystów irlandzkich Street Lights, w tym m.in. Bono, a piosenka Paula Simona Homeward Bound. Przypomnę jeszcze raz, że zaproszenia mamy na niedzielny koncert. 12 maja, godzina 19, wystąpi skrzypek Dawid Lubowicz, a Edyta przy telefonie 2 2 i 7 3, gdyby państwo mieli ochotę. To zostańmy sobie do 11 jeszcze w Radiu Kalifornia. Doobie Brothers przypomną Long Train Running. No, I saw Miss Lucy.